Ούτω πιάβα! Ούτω πιάβα! Σάβε αγία το μα! Σάβε μια μάη μαζά! Αχέ, αχέ, αμιά σκάπο, καρέα! Ε, η μαζά κι για ιστά, τα ρέα! Αχέ, αχέ, αμιά σκάπο, καρέα! Ε, η μαζά κι για ιστά, τα ρέα! Já está na areia. Arreia.